pratar och pratar, och kärleken hatar all tid som användes fel, som ligger där död och stel, allt medan Felicia pratar i sextonde. Felicia, kom till min bädd nu och var inte klädd nu, ge mig din kopparmun, jag dricker den som en brunn. Felicia, var inte rädd nu i våran stund. Din sol går nedan söder för snöriga bröder som vill vad de inte kan. Felicia, se din man och vet att han ännu glöder där föran brann. Pratar för mycket i det ljuvliga stycken, nu pratar hon stup i ett. Men kysser man henne rätt, ger hon efter förtrycket och älskar tills hon blir mätt.